้าวแล้วถามว่าพิจารณาให้มันเป็นอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าที่สุดมันคืออะไรในที่สุดทุกคนกระดูกก็เป็นผงกันหมดแล้วทำไมต้องมาพิจารณาพิจารณาเพื่ออะไรนะเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เปรียบเหมือนกับสินค้าที่แสวงหากำไรคือสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยนะแสวงหาอริยทรัพย์จากรูปเรียกว่าวิจัยเลือกเฟ้นในรูปโดยแยบคายแล้วเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำปริญญาสำเร็จเนี่ยนะปริญญาในพระศาสนาจบแล้วพ้นทุกอย่างเดียวเนี่ยนะอย่างที่สำคัญก็อย่างที่ว่าที่อยากจะเน้นเลยเนี่ยก็คือคุณธรรมที่เกิดจากการพิจารณาว่าเมื่อพิจารณาแล้วจะได้คุณธรรมอะไรถ้ารู้คุณธรรมที่ได้จากการพิจารณาแล้วก็เจริญอย่างเดียวนะอรัมภบทอะไรยาวปานนั้นมาดูในอิริยาบถบัพพะเลยนะพุทธพจน์ในสติปัฏฐานข้อ134หน้า608พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนหรือเธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดๆก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นๆเอ้าตอนนี้เนี่ยนะเช่นถ้าเราลุกไปเดินเนี่ยเรารู้ไหมว่าเราเดินรู้ไหมรู้เออตอนยืนนี่เรารู้ไหมรู้ตอนที่นั่งอยู่เนี่ยรู้ไหมรู้โอ้เก่งจังเนาะถ้าจะนอนอีกเมื่อยนอนซะหน่อยรู้ไหมรู้ตั้งกายเอียงบ้างเป็นต้นบ้างรู้ไหมรู้เกือบบรรลุเลยใช่ไหมเอ้าสติปัฏฐานถ้าเจริญตามนี้จริงมันอรหัตผลมาแล้วทำอะไรรู้ไปสมหมดเลยเนี่ยนะเดินก็รู้ยืนก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้มันรู้ไปทุกเรื่องไปหมดจะขยับตัวจะเหลียวซ้ายเดี๋ยวไปโดนคนนั้นคนนี้รู้ไปสมหมดเลยเกือบบรรลุเลยใช่ไหมไม่ใช่เออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันต่างอะไรจากสติปัฏฐานนะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้แล้วมันรู้พ้นทุกข์อ่ะใช่ไหมแล้วของเราก็รู้ใช่ไหมบอกเออเนี่ยเดินเราก็รู้นะว่าเราเดินยืนเราก็รู้นะว่าเรายืนนั่งเราก็รู้ว่าเรานั่งนอนก็รู้ว่าเรานอนตั้งกายไว้แบบไหนเนี่ยรู้หมดเลยนะพอไหมที่จะบรรลุบอกว่าไม่พอสิ่งเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าต้องการอธิบายอยู่หรือเพราะคำว่ารู้ชัดตัวนั้นเนี่ยนะคำว่ารู้ชัดเนี่ยปัญญาติก็คือเป็นชื่อของปัญญาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะท่านบอกว่าคนที่เจริญสติปัฏฐานต้องมีกรรมสกตาปัญญาเป็นอย่างดีเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเนี่ยกรรมสกตารู้ชัดไหมว่าเดินเนี่ยอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมเมื่อยืนรู้ชัดไหมอะไรเป็นกรรมเป็นผลของกรรมเมื่อนั่งรู้ไหมว่าอะไรเป็นกรรมเป็นผลของกรรมเมื่อนอนเนี่ยรู้ไหมว่าอะไรเป็นกรรมและผลของกรรมเพราะรู้ชัดเป็นชื่อของปัญญาปัญญาเนี่ยเบื้องต้นน้อยกว่าเพื่อนเลยก็คือกรรมสกตาปัญญาความรู้ในกรรมและความรู้ผลของกรรมยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะถ้ารู้กรรมรู้ผลของกรรมจริงๆก็ต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นเดินเห็นปฏิจจสมุปบาทไหมนั่งเห็นปฏิจจสมุปบาทไหมนอนเห็นปฏิจจสมุปบาทไหมเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องวิจัยแล้วที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นสมุฏฐานเนี่ยนะมันเป็นไปอย่างไรอะไรสมบูรณ์อะไรบกพร่องการยืนเดินนั่งนอนจึงมีต่อไปได้ก็ต้องวิจัยอย่างรอบคอบละเอียดอย่างถี่ถ้วนจนไม่เผลอเรอเนี่ยนะจนเรียกว่าคู่ควรแก่การเห็นอริยสัจเดินจนเห็นอริยสัจยืนเห็นยืนแล้วหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่ายืนเดินนั่งนอนตามสติปัฏฐานเนี่ยจบด้วยการเห็นอริยสัจใช่ไหมบอกว่าใช่เราเดินเราก็รู้ชัดเห็นว่าเป็นอริยสัจเลยใช่ไหมนั่งก็เห็นอริยสัจยืนก็เห็นอริยสัจนอนก็เห็นอริยสัจถ้าเป็นไปตามนั้นถูกต้องแต่ถ้าบอกเออเดินก็รู้ว่าเราเดินยืนก็รู้ว่าเรายืนนั่งก็รู้ว่าเรานั่งนอนก็รู้ว่าเรานอนเออทำทุกอย่างรู้หมดเลยเออไม่รู้อริยสัจตรงไหนเพราะฉะนั้นก็ในสติปัฏฐานแสดงว่ามีรายละเอียดที่พิเศษว่าคำว่ารู้ชัดยืนเดินนั่งนอนที่คู่ควรแก่การเห็นอริยสัจนั้นเป็นอย่างไรสรุปในพุทธพจน์ว่าด้วยเหตุดังพันนามาชนีก็คือเหตุดังพันนาคืออะไรพันนาว่าไงพระองค์พันนาว่าไงพันนาไว้ว่ารู้เมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่ายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่านั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่านอนหรือตั้งกายไว้โดยอาการอย่างใดๆก็รู้ชัดดังอาการนั้นภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายด้วยความเข้าใจที่ชัดเป็นภายในบ้างเป็น ภายนอกบ้างทั้งภายในทั้งภายนอกพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมอยู่อันหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นว่ามีว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อเจริญความรู้เพียงเพื่อเจริญสติเท่านั้นเนี่ยนะกายเนี่ยมีอยู่ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถทั้งหลายมีอยู่แต่เพียงเพื่อเจริญสติและปัญญาผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเนี่ยนะไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายในอัตถกถาอิริยาบถบัพพะที่พระผู้มีพระภาคแสดงไว้ว่าหน้า684ที่บอกว่าให้พิจารณาดูกายเนี่ยนะโดยอัสสาสะปัสสาสะอย่างนี้แล้วบัดนี้ประสงค์จะจำแนกอิริยาบถจึงตรัสว่าปุณะจะปรังเป็นต้นข้อความในอัตถกถาเนี่ยนะเป็นคำพูดที่เรียกว่าแหมสะกิดแรงมากท่านบอกว่าถึงสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกเมื่อเดินไปมันก็รู้โดยแท้ว่าเรากำลังเดินไม่ต้องว่าออกมาเป็นนักบวชเป็นผู้เจริญสติกรรมฐานทำบุญกุศลอะไรหนักหนาหรอกคำว่างั้นแม้กระทั่งว่าสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกเวลามันเดินมันก็รู้แท้ว่ามันเดินมันนั่งมันก็รู้ว่ามันนั่งมันนอนมันก็รู้ว่ามันนอนมันวิ่งมันก็รู้นะมันวิ่งมันเก่งมากเลยนะมันรู้ตัวไปหมดเลยแต่การรู้แบบนั้นพระองค์ไม่ได้ประสงค์ในที่นี้เนี่ยนะรู้แบบที่เรียกว่านะเดินแบบพวกช้างม้าวัวควายเดินแบบสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันรู้ว่ามันเดินแต่เดินอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเดินแล้วเจริญโพธิปักขยธรรมนำออกจากทุกข์อะไรหรอกเพราะอะไรเพราะการเดินของสัตว์ทั้งหลายโดยมากทั่วไปนั้นละสัตตูปลัทธิความยึดถือว่าเป็นสัตว์ไม่ได้ก็มีแต่สัตว์เนี่ยเดินมีแต่สัตว์ยืนมีแต่สัตว์นั่งมีแต่ชีวะเดินชีวะยืนชีวะนั่งอัตตาเป็นผู้เดินอัตตายืนอัตตานั่งและก็อัตตานี้เป็นตัวนอนเป็นต้นนั้นจึงละความสำคัญว่าเป็นสัตว์ไม่ได้เนี่ยนะแยกแยะอะไรไม่เป็นเลยถอนอัตตสัญญาก็ไม่ออกไม่ใช่กรรมฐานและไม่เป็นสติปัฏฐานภาวนาเพราะคำถามที่กล่าวว่าเออเนี่ยเรานั่งเรารู้ไหมว่าเรานั่งเรานอนเรารู้ไหมว่าเรานอนเรายืนเราเดินเป็นต้นเรารู้ตัวตลอดเลยใช่ไหมบอกรู้เชื่อเธอบอกว่านั่นไม่ใช่กรรมฐานนะนั่นไม่ใช่สติปัฏฐานเพราะว่าละสัตตูปลัทธิถอนอัตตสัญญาแปลว่าละสมุทัยไม่ได้คือรู้แบบเรารู้เนี่ยนะไม่ใช่รู้ด้วยปริญญาในรูปที่เป็นไปกับการยืนเดินนั่งและนอนไม่รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปริญญาธรรมและไม่สามารถถอนสัตตูปลัทธิถอนอัตตสัญญาก็คือถอนวิปลาสอะไรไม่ได้เลยก็คือไม่ได้ละสิ่งที่ควรละแล้วก็ไอ้รู้แบบเรารู้ไม่ใช่เป็นการเจริญในสิ่งที่ควรเจริญเพราะรู้แบบนั้นรู้ด้วยอำนาจของโลภะรู้ด้วยวิปลาสรู้ด้วยโทสะรู้ด้วยโมหะรู้ด้วยบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงไม่ใช่การเจริญในสิ่งที่ควรเจริญเนี่ยนะไม่ใช่การเจริญในสิ่งที่ควรเจริญสรุปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าการยืนเดินนั่งนอนของเราทั้งหลายโดยปกตินั้นนะที่บอกว่ารู้แต่ความรู้อันนั้นเป็นความรู้ที่เป็นตัณหามานะและทิฏฐิเสียส่วนใหญ่เนี่ยนะทีนี้เพราะอะไรเพราะสิ่งยืนเดินนั่งนอนเนี่ยอธิบายไม่ได้ว่าอะไรยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าหารายละเอียดไม่ได้ขอข้อมูลรายละเอียดที่เดินได้เพราะอะไรบ้างนะรายละเอียดของการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยมีองค์ประกอบอะไรบ้างไม่มีสักอย่างเลยเป็นต้นหรืออย่างที่สองว่าอ้าวแล้วรู้อย่างนั้นแล้วมันละกิเลสอะไรบ้างบอกไม่ละอะไรเลยแล้วก็ดูอีกเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาไหมยืนเดินนั่งนอนแล้วสมถะวิปัสสนาเพิ่มขึ้นโพธิปักขยธรรมเจริญขึ้นเดินไปหามรรคผลนิพพานทุกก้าวเดินเนี่ยไปสู่มรรคผลนิพพานทุกครั้งที่ยืนก็ยืนรอการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่งรอบรรลุมรรคผลนิพพานนอนรอบรรลุมรรคผลนิพพานมั่นใจขนาดนั้นไหมถ้าเจริญถูกต้องใช่เลย ว่ายืนรอมรรคยืนเดินนั่งนอนรอการบรรลุมรรคผลนิพพานแน่แท้เพราะอะไรเพราะเป็นสติปัฏฐานถ้าสติปัฏฐานการยืนเดินนั่งนอนของผู้ใดผู้นั้นยืนเดินนั่งนอนรอมรรคผลนิพพานแต่ถ้าไม่ใช่สติปัฏฐานไม่ใช่กรรมฐานยืนรออะไรยืนรอชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตยืนเดินนั่งนอนรอวัฏฏทุกข์ว่างั้นน่ะนะยากที่จะพ้นทุกข์ใช่ไหมกลับมาทบทวนอีกครั้งว่าผู้ที่เรียกว่ายืนก็รู้ชัดว่ายืนเดินก็รู้ชัดว่าเดินนั่งก็รู้ชัดว่านั่งนอนก็รู้ชัดว่านอนรู้แบบนี้ของภิกษุในพระศาสนานี้ที่เจริญอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยละสัตตูปลัทธิถอนการยึดถือความสำคัญว่าเป็นสัตว์ออกไปได้ถอนอัตตสัญญาสำคัญว่าเป็นอัตตาเป็นของของอัตตาออกไปได้เป็นกรรมฐานคือเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาเป็นการเจริญสติปัฏฐานภาวนาเป็นการเจริญโพชฌงค์เป็นการเจริญคุณธรรมที่คู่ควรแก่การรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจมันถ้ายืนเดินนั่งนอนแบบคนที่รู้ชัดอย่างแท้จริงนั้นน่ะจบด้วยการบรรลุมรรคผลรายละเอียดเกี่ยวกับการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะจะต้องมีคำถามเพื่อมาก็อย่างว่าการอธิบายธรรมะที่จะให้เข้าใจกว้างขวางลึกซึ้งนี่ก็ต้องอาศัยประโยคที่เป็นคำถามนะถามดูถ้าถามและตอบได้ก็แสดงว่าเข้าใจดีถ้าถามแล้วตอบมั่วก็แสดงว่าก็เข้าใจแบบมั่วๆเหมือนกันที่บอกว่าใครเดินการเดินของใครเดินเพราะเหตุอะไรนะยืนเนี่ยนะใครยืนการยืนของใครยืนเพราะอะไรนะใครนั่งการนั่งของใครนั่งเพราะเหตุอะไรนอนเนี่ยนะใครนอนการนอนของใครนอนเพราะเหตุอะไรเนี่ยนะอธิบายได้หมดเลยเข้าใจอย่างทะลุโปร่งได้ก็ใช้ได้ทีนี้มานำคำถามแรกบอกใครเดินบอกไม่ใช่สัตว์ตัวไหนหรอกไม่ใช่คนคนไหนเดินหรอกโอ้ยกระนั้นปฏิเสธอะไรขนาดนั้นนะปฏิเสธตรงกันข้ามเลยเขาบอกว่าเราสิเดินนะเมื่อยืนเราก็รู้ว่าเรายืนนะเช่นเมื่อเดินเราก็รู้ว่าเราเดินนี้บอกว่าไม่ใช่เราเดินอีกแล้วแล้วอะไรมันเดินนะสรุปว่าเดินเนี่ยมีอยู่จริงแต่ว่าไม่ใช่สัตว์ตัวไหนเดินไม่ใช่คนคนไหนเดินเดินเนี่ยมีอยู่กิริยาคือการเดินมีอยู่ถ้าถามว่าใครอยู่ในนั้นที่เป็นผู้ไปเดินเนี่ยมีไหมรายละเอียดของการเดินเนี่ยแยกออกไปแล้วมีใครไปเดินอยู่ในนั้นไหมไม่มีเพราะการเดินของใครจึงไม่ใช่เป็นการเดินของสัตว์ตัวไหนหรอกไม่ใช่การเดินของสัตว์ไม่ใช่การเดินของมนุษย์ไม่ใช่การเดินของคนคนไหนหรอกว่างั้นนะสรุปว่าไอ้ใครเดินก็ไม่ใช่การเดินของใครก็ไม่ใช่แสดงว่าในการเดินนั้นไม่มีใครอยู่ในการเดินเลยไม่มีใครอยู่ในขณะเดินเลยก็เหมือนสังเกตง่ายๆว่ารถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยนะในองค์ประกอบของรถเนี่ยมีใครอยู่ในแทรกซึมอยู่ในอณูของรถบ้างไหมไม่มีมีแต่องค์ประกอบเนี่ยนะมีองค์ประกอบอะไรทั้งหลายที่ประชุมกันเท่านั้นแหละพันถามว่า รถเนี่ยคือใครใครคือรถคำถามนี้ควรตอบไหมไม่ควรตอบนะถ้าใครตอบก็เมาอย่างเดียวอ่ะมันใครคือรถรถคือใครจริงไม่ใช่บอกรถมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่รถคือใครใครคือรถไม่ต้องตอบอะไรทั้งนั้นแหละว่างั้นอ่ะแต่รถมีอยู่จริงแต่ไม่มีใครอยู่กับรถไม่มีตัวใครคือรถรถคือใครไม่มีฉันใดเดินเนี่ยมีอยู่จริงแต่ว่าไม่ใช่สัตว์ไหนเดินแล้วก็ไม่ใช่เดินการเดินของใครแต่การเดินนี่มีอยู่จริงกิริยาคือการเดินนี่มีอยู่จริงเพราะคำว่าเดินเนี่ยหมายถึงรูปองประกอบของรูปเนี่ยนะเพราะมีรูปที่เป็นไปกับระบบแบบนี้เราโวหารว่าการเดินเพราะคำถามต่อไปว่าเดินเพราะเหตุอะไรเหตุที่ทำให้เดินมีอะไรบ้างก็บอกว่าเดินเพราะการแผ่ขยายของวาโยธาที่เกิดจากกิริยาของจิตคือจิตนะมีความคิดเกิดขึ้นแผ่จิตชาวาโยธาออกไปจิตชาวาโยธาเนี่ยนะก็คืออะไรการหดของกล้ามเนื้อในหลายส่วนแล้วก็การผ่อนคลายกล้ามเนื้ออีกหลายส่วนเมื่อมีการหดมีการขยาย นะไอการหดการดึงของกล้ามเนื้อทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าจิตชะวาโยธาตุมันก็เลยทำให้โครงร่างแห่งร่างกายเนี่ยนะก็เหมือนกับหุ่นชักอ่ะเหมือนกับหุ่นชักอ่ะใครเคยดูไอรายการทีวีบางช่องไหมที่มันเอาหุ่นกระบอกมาชักเขย่าชักขยันอยู่นั่นแหละก็คล้ายๆแบบนั้นมันก็ชักกันขึ้นชักไปชักมานะก็เหมือนกับดูโขนดูไม่ใช่โขนแล้วอะไรนะหุ่นนะละครหุ่นนะประเภทนั้นนะประเภทละครหุ่นทั้งหลายที่มันโยไปโยมาดึงไปดึงมามันก็มีการเดินเหมือนกันนะเหมือนตุ๊กตาญี่ปุ่นอะไรนะหุ่นยนต์ญี่ปุ่นตอนนี้นะมีการยกมือมีการเต้นรำมีอะไรสารพัดนะไอ้ตุ๊กตาญี่ปุ่นนะไม่ใช่หุ่นยนต์ญี่ปุ่นชื่ออะไรนะนั่นแหละชั้นใดนะถ้าประกอบถ้าแยกแยะอะไรองค์ประกอบแล้วก็จะไม่มีความต่างกันเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้ชัดในเรื่องอิริยาบถเนี่ยต้องรู้ชัดว่าจิตคือความคิดเกิดขึ้นว่าคิดขึ้นว่าจะเดินจิตตัวนั้นนี่แหละจะให้วาโยธาตเกิดขึ้นแผ่จิตตชาวาโยธาตก็จะให้การไหวของวาโยธาตเกิดขึ้นการเคลื่อนไหวกายทั้งหมดไปข้างหน้าโดยการแผ่ขยายของวาโยธาตอันเกิดจากกิริยาของจิตนี้เรียกว่าการเดินซึ่งสมัยนี้เขาก็อะไรนะระบบการถ่ายทำเกี่ยวกับเรื่องระบบกล้ามเนื้อตัวเวลาที่ยืนขึ้นมากล้ามเนื้อส่วนไหนหดกล้ามเนื้อส่วนไหนขยายแล้วมันยกขึ้นได้เพราะเหตุอะไรแล้วความคิดเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวระบบของสรีระมันเป็นไปอย่างไรสมัยนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องแบบซับซ้อนแบบโบราณอะไรมากมายแล้วเนี่ยนะเพราะมีการแสดงให้ดูอย่างไม่ค่อยยากเย็นอะไรแต่เชื่อไหมบอกว่าคนที่ปฏิบัติกลับไม่มุ่งจะวิจัยในลักษณะนี้เลยเนี่ยนะองค์ประกอบของการเดินมีอะไรบ้างเป็นต้นก็เลยไม่คู่ควรแก่ความพ้นทุกข์สรุปทบทวนว่าจิตคือความคิดเกิดขึ้นว่าเราจะยืนจิตนั้นก็จะให้วาโยธาตเกิดขึ้นจะให้ไหววาโยธาตเกิดเมื่อวาโยธาตไหวขึ้นเนี่ยนะกายทั้งหมดตั้งแต่ที่สุดศีรษะจนถึงปลายเท้ายืดขึ้นโดยการแผ่ขยายของวาโยธาที่เกิดจากกิริยาของจิตนี้เรียกว่ายืนเนี่ยนะก็คือสมมติว่าถ้านั่งนั่งอยู่เนี่ยจะลุกไปยืนเนี่ยนะมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีวาโยธาแผ่ไปส่วนตรงไหนอะไรดึงอะไรคลายและวาโยธามันยกตัวขึ้นให้ยืนขึ้นได้อย่างไรเนี่ยนะคือการพิจารณาอย่างนี้เป็นการพิจารณาในเชิงระบบนะไม่ใช่ว่าไปกำหนดแตะในส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยนะไปกำหนดจุดใดจุดหนึ่งไม่ใช่แต่เป็นการความเข้าใจระบบของการยืนเดินนั่งและนอนว่าระบบของการเดินเนี่ยองค์ประกอบมีอะไรบ้างระบบของการยืนการนั่งการนอนเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างหรือการนั่งเนี่ยนะจิตคิดจะนั่งจิตนั้นจะให้วาโยเกิดจะใหการไหวของวาโยเกิดการย่อกายตอนล่างการยืดกายตอนบนขึ้นโดยการแผ่ขยายของวาโยธาที่เกิดจากกิริยาของจิตเรียกว่าการนั่งเช่นสมมติว่ายืนอยู่เนี่ยจะนั่งลงเนี่ยนะมันมีอะไรขึ้นบ้างมีอะไรระบบเป็นยังไงมีความคิดเกิดขึ้นไอ้ตัวไหนที่ทำให้มันตั้งตัวไหนที่มันทำให้อ่อนเนี่ยทำไมเข่าอ่อนเลยนะฮะจะนั่งยืนอยู่ทำไมเข่ามันอ่อนนั่งได้อ่ะมันเพราะอะไรจิตตัวไหนแผ่ไปตัวไหนเป็นต้นเนี่ยนะจะต้องทำความเข้าใจรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ให้ดีนะซึ่งทุกคนก็ยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วก็พยายามทำความเข้าใจให้ดีๆก็ไม่ยากอะไรเนี่ยนะแต่ถ้าคิดว่ายากมันก็ยากอะไรมันก็ยากหมดเลยนะถ้าคิดว่ายากแต่มันทำความเข้าใจได้ถ้าความเข้าใจไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่สอนรอบเนี่ยนะแค่ปรับทัศนคติสร้างความรู้ความเข้าใจหาข้อมูลสักหน่อยเนี่ยก็สบายละจิตเกิดขึ้นว่าเราจะนอนจิตนั้นจะให้วาโยธาตเกิดขึ้นจะให้เกิดการเคลื่อนไหววาโยธาตการเหยียดร่างกายทั้งหมดออกไปตามขวางโดยการแผ่ขยายแห่งวาโยธาตที่เกิดจากกิริยาของจิตเรียกว่าการนอนอาการของเขาผู้รู้เห็นอย่างนี้เรียกว่าโวหารคำพูดที่ใช้กันอยู่วันนี้แหละเรียกว่าสัตว์เดินสัตว์ยืนสัตว์นั่งและสัตว์นอนเนี่ยนะมีคำถามว่ามีสัตว์อะไรเดินยืนหรือไม่บอกไม่มีหรอกนะเช่นอะไรเช่นเหมือนคำที่เรียกว่าเกวียนมันไปเกวียนนี่หยุดก็คือรถไปรถหยุดนะฉันใดก็เหมือนกับเกวียนไปเกวียนหยุดหรือรถไปรถหยุดก็ไม่มีอะไรที่ชื่อว่าเกวียนจะไปหรือจะหยุดแต่เมื่อสารถีผู้ฉลาดเทียมโค4ตัว ข้าไปก็มีแต่เพียงการเรียกขานกันว่าเกวียนไปและเกวียนหยุดฉันใดร่างกายทั้งหลายก็เหมือนเกวียนเพราะอัตถะว่าไม่รู้เพราะเป็นรูปธรรมทั้งหลายรูปนี้เป็นอนารัมมณะมันคิดอะไรไม่เป็นหรอกรูปเนี่ยลมที่เกิดจากจิตหรือจิตชะวาโยธาตก็คือเหมือนกับโคจิตก็เหมือนกับสารถีนะจิตเหมือนกับสารถีเมื่อจิตเกิดคิดขึ้นว่าเราจะเดินวาโยธาที่จะให้เกิดวิญญัติก็จะเกิดขึ้นการเดินเป็นต้นก็โดยการแผ่ขยายของวาโยที่เกิดจากกิริยาของจิตจะมีแต่การเรียกขานโวหารกล่าวกันว่าสัตว์เดินสัตว์ยืนฉันนั้นนะยืนมันเราก็จะเข้าใจเลยว่าองค์ประกอบของการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะแบ่งย่อๆมี3คำ1ความคิดหรือจิต2จิตตชวาโยการแผ่ขยายของวาโยธาหรือการแหละนะย่อๆก็คือการหดการคลายของกล้ามเนื้อทั้งหลายนั่นแหละ3ร่างกายอ่ะนะที่เป็นเหมือนกับหุ่นชักอ่ะมันมีการขยับตัวฉะนั้นทีนี้ก็อุปมาให้ชัดเจนอันนี้ยกข้ออัคคาถานี้เนี่ยมีอยู่อีกที่หนึ่งในวิสุทธิมรรคทิฏฐิวิสุทธิปัญญานิเทศก็ได้เคยกล่าวไปแล้วว่าเรือเนี่ยนะแล่นไปได้เพราะกำลังของลมเช่นเรือใบเนี่ยนะเรือเดินสมุทรทั้งหลายก็แล่นไปได้เพราะกำลังของลมลูกศรวิ่งไปได้เพราะกำลังของสายลูกธนูนะลูกธนูกับลูกศรเนี่ยลูกธนูเนี่ยวิ่งไปได้เพราะกำลังของสายใช่ไหมสายที่ดึงด้วยแรงแห่งเรียกว่านะคันธนูเนี่ยนะแล้วก็สายดึงมันก็เลยวิ่งไปได้ฉันใดร่างกายนี้ก็ฉันนั้นเดินไปได้เพราะลมภายในพัดผันลมภายในจิตชาวาโยธาเนี่ยนะการหดการคลายของกล้ามเนื้อทั้งหลายเนี่ยแม้กายยนต์ที่นายช่างคือตัณหาประกอบเอาไว้ประกอบเอาไว้เป็นรูปร่างที่วิจิตของแต่ละคนเดินยืนนั่งได้ด้วยอำนาจสายชักคือจิตเหมือนหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวได้ด้วยอำนาจของสายชักเนี่ยนะสมัยนี้ก็เห็นนะเขาชักอย่างไปที่ไปที่แม่สายเชียงรายครั้งหนึ่งก็มีเด็กนั้นก็เอาอันนะขายที่กระตุกเนี่ยนะถ้าดึงแบบหนึ่งมันจะกวักมือถ้ากระตุกอีกที่หนึ่งปั๊บมันจะก้มหัวแล้วก็ดึงอีกพักหนึ่งปั๊บมันจะคอพับเลยเป็นต้นเนี่ยนะมันจะมีแบบก็คือแล้วแต่ดึงอ่ะนะก็กดดึงไปดึงมาดึงไปมันก็จะมีการชักกระเยาะชักกระยำอยู่นั่นแหละก็แสดงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามเหตุและปัจจัยฉันใดร่างกายของเราที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นไปได้ก็เพราะจิตแผ่จิตชะวาโยธาทำให้จิตชะวาโยธาคือวาโยธาที่อยู่ตามกล้ามเนื้อก็คือระบบกล้ามเนื้อมีการย่อการหดการขยายเนี่ยนะก็ทำให้กายเนี่ยพยุงลุกพยุงยืนเดินนั่งเป็นไปได้ก็มีแต่เหตุและปัจจัยที่เป็นไปจะมีสัตว์อะไรนอกจากเหตุนอกจากปัจจัยที่ยืนเดินนั่งนอนไปด้วยอนุภาพของตนมันจึงไม่มีใครอยู่จิตเนี่ยมีใครอยู่ในจิตไหมไม่มีจิตชาวาโยเนี่ยมีอยู่ใครอยู่ในนั้นบ้างไหมไม่มีเราก็ผ่ากล้ามเนื้อผ่าอะไรออกมาดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นจริงๆนะแต่ว่าทางสมัยใหม่เนี่ยนะเขาเอากล้ามเนื้อแต่ละกลุ่มคุณการหดการย่อการขยายของกล้ามเนื้อแต่ละส่วนเนี่ยทำงานอย่างไรขีดความสามารถเขาอย่างไรเนี่ยเขาก็เอามาวิจัยกันอธิบายกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องธรรมดาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแล้วก็ทำให้แต่ละอย่างเนี่ยมันหดกันยังไงแล้วข้อต่อแต่ละข้อมันมีอยู่กี่กลุ่มมีข้อต่อกี่ประเภทแล้วข้อแต่ละข้อมันหมุนไปได้อย่างไรจนถึงเขาเรียกว่าศึกษาจนสามารถเรียนรู้ถึงขนาดว่ารักษาสิ่งเหล่านี้ได้ดูแลสิ่งเหล่านี้ได้ผ่าตัดสิ่งเหล่านี้ได้รักษาได้ก็จะเห็นว่าณที่นั้นไม่มีอะไรอยู่ในนั้นอย่างแท้จริงอย่างที่คนเขลาคนพานคิดว่ามีอะไรสิงมีอะไรแทรกมีอะไรแฝงอยู่ในนั้นมีแต่เหตุและปัจจัยที่เป็นไปนะนะทวนอีกครั้งว่ามีจิตชาวาโยที่แผ่ขยายไปแล้วก็กายที่เป็นไปเท่านั้นเรียกว่าเหตุและปัจจัยนะจิตชาวาโยและกายจิตชาวาโยเนี่ยภาษาธรรมะใช้คำว่าจิตตชรูปเนี่ยรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานก็มีจิตเป็นอะไรปัจจัยแก่รูปเหล่านั้นเนี่ยนะก็อธิบายภาษาปัฏฐานเนี่ยเยอะ นะเช่นเหตุปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะเหตุปัจจัยอธิปติปัจจัยสหชาตปัจจัยนิสยปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะก็มีจิตเป็นปัจจัยจิตชาวาโยก็เกิดขึ้นวาโยตัวนี้นี่แหละเป็นตัวขับเคลื่อนพลังแห่งร่างกายหรือที่เรียกว่าพลังงานที่ทำให้ร่างกายเนี่ยขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวแล้วเป็นไปได้พระโยคาวจรนั้นกำหนดรู้อยู่ซึ่งเดินเป็นต้นโดยที่เหตุและปัจจัยอย่างนี้พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นเรียกว่าเดินก็รู้ชัดว่าเดินนั่งก็รู้ชัดว่านั่งนอนก็รู้ชัดว่านอนอันนี้แหละเขาเรียกว่ารู้ชัดเพราะรู้ระบบหมดเลยว่าที่จริงตรงนี้เนี่ยนะในคงไม่ลืมใช่ว่าธาตุดินมี20ธาตุน้ำ12ธาตุไฟ4ธาตุลม6ข้อ42คือลมอะไรลมหายใจเข้าออกแล้ว41ล่ะลมพัดทั่วสารพางกายที่ยืนเดินนั่งนอนก็คือกลุ่มวาโยที่ผ้าวาโยธาที่พัดพาทั่วสารพางกายเนี่ยนะอันนี้ก็คือเน้นเกี่ยวกับกลุ่มรูปใหญ่ๆนะจิตตชรูปแบบหยาบที่สุดเลยจิตตชรูปที่เป็นเหตุให้เกิดการเดินจิตตชรูปที่ทำให้เกิดการยืนการนั่งและการนอนทั้งหลายเรารู้อยู่แล้วว่าการพูดถึงยืนเดินนั่งนอนหรือพิจารณารูปธรรมทั้งหลายเนี่ยนะจุดจบของการพิจารณาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่การเห็นอสุภะไอ้ถามว่าพิจารณายืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะมันเห็นอสุภะหรือเห็นอสุภะยังไงของยืนเดินนั่งนอนคิดดูนะตอนที่มีพละกำลังเนี่ยแหมยังก็จะเดินได้ทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมพออีกพักหนึ่งเดินได้หอยหนึ่งหอบแหกแล้วนะที่นั่งแล้วก็นั่งแล้วก็มีปัญหาแล้วการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะถามว่ามันเป็นไปได้ตลอดไหมเนี่ยนะจะรู้ว่าภาระบางช่วงแหละท่านนอนเกินไปเป็นยังไงอ่ะนอนอย่างเดียวเลยนะกล้ามเนื้อก็เน่าไปต้นหมดเนี่ยนะท่านนอนอย่างเดียวยืนนั่งอย่างเดียวเลยอ่ะก็มีปัญหาอีกเดินอย่างเดียวมีปัญหาอีกมันอิริยาบถเหล่านี้ที่มันชีวิตที่เราเป็นไปได้ท่านบอกว่าสรีระยนต์มีจักสี่จักสี่ก็คือการยืนเดินนั่งนอนทั้งหลายที่เป็นเหมือนกับเครื่องจักรเนี่ยนะเป็นเหมือนเครื่องจักรจากเดินไปยืนหมุนไปอย่างเงี้ยก็เลยเรียกว่าเป็นวิหารเหมือนกันนะเรียกว่าวิหารนี่เคยได้ยินนะอิริยาบถวิหารพรหมวิหารทิพวิหารอริยวิหารหรือว่าพวกนี้เรียกว่าวิหารธรรมทั้งหลายวิหารทั้งหลายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นการอยู่เพราะว่าชีวิตของคนเนี่ยพ้นจากยืนเดินนั่งนอนไหมก็ไม่พ้นก็มีแต่การยืนการเดินการนั่งการนอนเดินยืนเดินนั่งนอนมีจิตตชาวาโยธาเนี่ยแผ่ขยายแล้วก็มีจิตเป็นสมุทฐานและจิตเป็นปัจจัยทีนี้ตัวรูปธรรมทั้งหลายที่เป็นไปกับการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะก็ถามว่ามันปฏิกูลหรือไม่เนี่ยนะเช่นว่าเดินแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองอยากจะเดินเลยนะเดินไม่ไหวเนี่ยนะจะรู้เลยโอ้ยมันเป็นภาระแท้เนี่ยนะยืนก็เป็นภาระนั่งก็เป็นภาระโอ้ยที่นั่งบางที่นี่ราคาแพงแพงนะแค่นั่งตรงนั้นนะภาระขนาดไหนก็จะได้นั่งตรงนั้นบางที่ใช่ไหมแต่ละที่นั่งเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับการนั่งการยืนการเดินการนั่งการนอนแต่ละแห่งเนี่ยนะมันองค์ประกอบมันเยอะมากแต่ถามว่าเมื่อยืนไม่ได้แล้วทำไงอ่ะภาระทั้งหลายก็ตามมาเมื่อเดินไม่ได้อย่างที่ตัวเองอยากจะเดินอ่ะภาระทั้งหลายก็ตามมานั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้เพราะภาระในการยืนเดินนั่งนอนให้ชีวิตเป็นไปได้เนี่ยนะเรียกว่าทุ่มเทมหาศาลชีวิตของเราเนี่ยนะทุ่มเทเพื่อการยืนการเดินการนั่งการนอนไม่ใช่น้อยแล้วก็โดยความเป็นทุกข์ของการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตเรายืนกี่ชั่วโมงเคยคิดไหมตลอดชาติเลยนะเอาเฉพาะจุดที่ยืนเนี่ยเอาตัวยืนเนี่ยมาเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะยืนครั้งละ5นาที10นาทีครั้งละครึ่งชั่วโมงเป็นต้นบางครั้งเนี่ยยืนชั่วโมงหนึ่งเป็นต้นถามว่ายืนตลอดชีวิตเลยตั้งแต่หัดยืนว่างั้นเถอะตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะหัดยืนไปจนถึงโน่นแหละจนยืนไม่ไหวก่อนตายเนี่ยยืนกี่ชั่วโมงเอาเดินนะเดินมากี่ก้าวแล้วก้าวละเท่าไหร่ก้าวละศอกหนึ่งนะก็ประมาณสักเกือบ50เซนนะ30ถึง50เซนต่อก้าวนึงนะแล้วเราก้าวอย่างเงี้ยนะครับก้าวมากี่ก้าวแล้วล่ะรอบโลกกี่รอบแล้วก็ไม่รู้นะที่ก้าวเดินเนี่ยนะที่ก้าวโอ้แต่ละย่ำแต่ละก้าวแต่ละก้าวที่เดินไปแล้วนอนเฉลี่ยนอนวันละกี่ชั่วโมงอย่างเฉลี่ยแล้วนะคนเนี่ยจะนอนประมาณอย่างน้อยวันละ6ชั่วโมงเฉลี่ยเลยนะ เฉลี่ยทั้งหมดตลอดชีวิตมาเนี่ยเพราะตอนเป็นเด็กอาจจะนอนเกินแต่ก็ไม่นับนะแต่ว่าหักลบกลบหนี้ไปแล้วเฉลี่ยไปแล้วก็ประมาณวันละ6ชั่วโมง6ชั่วโมงที่นอนมาตลอดชีวิตเนี่ยนอนเล่นบ้างนอนจริงบ้างอ่ะแต่ว่าอิริยาบถเกี่ยวกับการนอนเนี่ยชีวิตนี่นอนกี่วันก็คือสมมติว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่100ปีเนี่ยนะเราแบ่งเวลานอนอย่างเดียวประมาณเกือบ20กว่าปี